จริงเท็จแค่ไหนคุณผู้ฟังที่ว่าคนเราเวลาชะตาถึงคาดนั้นโดยเฉพาะมักจะเป็นการตายโดยอุบัติเหตุหรือว่าปัจจุบันทันด่วนนะคะย่อมจะมีลางสังหรณ์ให้ปรากฏขึ้นกับตัวเจ้าของดวงชะตาเป็นส่วนมากก็ที่เรียกกันว่าลางมรณะนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะคะก็สุดแท้แต่จะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อบีก็มีหน้าที่เล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็เล่าไปตามเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่ได้มีการบันทึกไว้ซึ่งก็เป็นเอกสารที่ทางราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งช่วยทำให้เป็นรูปเป็นร่างของลางมรณะนี้ได้เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดมาแล้วประมาณ79ปีถ้านับจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าปีที่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งปีปัจจุบันนี้ก็คือปี2563เรื่องราวนี้นะคะจะถือว่าเป็นความผิดหรือว่าความบกพร่องของใครหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาโอ้โหยาวนานมากฉะนั้นเรื่องที่บีเก็บมาเล่านี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ดีก็คือฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันและเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลางสังหรณ์หรือว่าลางมรณะอย่างเดียวมันพิสดารยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้มีส่วนไปเห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยเหตุการณ์ของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวต้นปีพุทธศักราช2484ระหว่างสงครามอินโดจีนในขณะที่ไทยเรานั้นกำลังทำศึกสงครามด้านเขตแดนพระตะบองแล้วก็อรัญญประเทศอยู่ในเวลานั้นนะคะซึ่งผู้ที่บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ก็คือทำงานในหน้าที่พนักงานเสาะแสวงโฆษณาของบริษัทค้าพืชผลไทยจำกัดอยู่ที่เชิงสะพานนพวงศ์บริเวณกรมรถไฟหัวลำโพงซึ่งขณะนั้นยังเป็นเพียงแค่องค์การส่วนหนึ่งของกรมรถไฟอยู่บริษัทที่ว่านี้ค่ะทำหน้าที่เป็นตัวแทนค้าช่วงหรือว่าตัวแทนค้าเครื่องอุปโภคบริโภคของบริษัทเอกชนต่างๆหลายแห่งด้วยกันที่ขึ้นหน้าที่สุดนะคะก็คือสินค้าจำพวกพืชผลไม้ผักแล้วก็เครื่องชำของแห้งจำพวกพริกหัวหอมกระเทียมและก็ส่วนมากค่ะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทค้าพืชผลไทยการค้าของบริษัทได้ดำเนินไปอย่างแพร่หลายอยู่มากในสมัยนั้นเพราะได้รับความสะดวกในการขนส่งออกไปขายต่างจังหวัดโดยรถไฟและรถยนต์ของรสพ.อย่างดีบริษัทได้ขยายกิจการออกไปตั้งสาขาตามต่างจังหวัดด้วยเช่นหาดใหญ่สุรินทร์อรัญญประเทศพระตะบองพิษณุโลกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสาขาอรัญญประเทศขณะนั้นนะคะเป็นเวลาที่กำลังเกิดกรณีพิพาทอยู่พอดีเลยสาขาของทุกๆแห่งผู้จัดการใหญ่ของสำนักงานใหญ่บริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการสาขาแต่ละแห่งขึ้นและส่งไปประจำหน้าที่ตามระเบียบผู้จัดการสาขาอรัญญประเทศในขณะนั้นก็ได้แก่คุณเทพเครือมาศซึ่งเป็นผู้บริหารงานด้านสาขานี้ในสาขาคงมีพนักงานประจำหน้าที่ตามธรรมดาไม่น้อยกว่า 2-3 คนรวมทั้งสมุบัญชีด้วยการดำเนินงานซื้อขายของสาขาอรัญญประเทศนี้คงเป็นไปเช่นเดียวกันกับบริษัทใหญ่ค่ะก็คือค้าจำพวกพืชผลพื้นเมืองส่งเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพแล้วก็สั่งเครื่องอุปโภคบริโภคทางกรุงเทพเอาไปขายที่อรัญญประเทศวิธีการสั่งของบางครั้งก็เป็นหนังสือเป็นจดหมายโต้ตอบบางครั้งถ้าเป็นสินค้าสำคัญหรือว่าด่วนก็ใช้โทรเลขสั่งทั้งบริษัทสำนักงานใหญ่และสาขาคงดำเนินงานทำนองเดียวกันก็คือสั่งสินค้าไปแล้วก็ส่งสินค้าของพื้นเมืองในจังหวัดนั้นเข้ามาขายในกรุงเทพด้วยทีนี้คุณเทพเครือมาศที่เป็นผู้จัดการสาขาเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มใหญ่ค่ะอายุตอนนั้นน่าจะราวๆไม่เกิน40แกเป็นคนร่างเล็กแต่ว่าทำงานคล่องแคล่วไวพอตัวทั้งจัดได้ว่าเป็นคนกล้าหน้าดูคนหนึ่งโดยที่ว่าในขณะนั้นนะคะอรัญญประเทศกำลังอยู่ในภาวะสงครามและเป็นตัวอำเภอที่อยู่ในเขตอันตรายด้วยถึงขนาดที่ว่าเคยมีเครื่องบินของข้าศึกลอบเข้ามากราดปืนกลเล่นงานพลเมืองในท้องที่อำเภอนั้นบ่อยครั้งเหมือนกันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าคุณเทพเองแกจะหวาดกลัวถึงกับร้องขอให้ย้ายกลับกรุงเทพตรงกันข้ามค่ะคุณเทพคงตั้งหน้าตั้งตาประกอบการงานอย่างเคร่งครัดและก็เอาใจใส่ต่อหน้าที่อยู่มากโดยไม่คำนึงถึงภัยดังกล่าวทีนี้สงครามยิ่งเกิดเครื่องอุปโภคบริโภคนี่มันยิ่งมีความจำเป็นต่อผู้คนในเมืองในอำเภออรัญญประเทศมากขึ้นวันนั้นวันแห่งลางมรณะก็เริ่มเกิดขึ้นก็คือในตอนเช้าเมื่อคนที่บันทึกเรื่องนี้หรือว่าประสบพ พบเจอกับเรื่องนี้แล้วก็จดบันทึกไว้เนี่ยนะคะได้ไปถึงสำนักงานใหญ่ก็มีโทรเลขฉบับนึงมาจากสาขาอรัญญประเทศโดยคุณเทพนี่แหละค่ะเป็นผู้ส่งโทรเลขฉบับนั้นคือต้องไปถึงมือของพนักงานฝ่ายธุรการก่อนก็คือคุณธนิตซึ่งทำหน้าที่เป็นสารบัญโต้ตอบแล้วก็ตอบรับหนังสือทุกฉบับด้วยโดยเป็นผู้ร่างหนังสือตอบแล้วก็ให้ผู้จัดการใหญ่หรือว่าเลขานุการลงนามโทรเลขที่ส่งมาจากสาขาฉบับนั้นเมื่อเปิดออกดูค่ะมีข้อความดังนี้คุณผู้ฟังส่งดอกไม้จาน2เข่งด่วนอย่าว่าแต่คุณธนิตเลยคุณผู้ฟังคนที่ทำหน้าที่ตอบรับหนังสือจะประหลาดใจหรือว่างงงันแม้พนักงานหมวดจัดซื้อซึ่งต้องทำหน้าที่ไปสั่งซื้อของที่ว่ามาให้ยังงงคือตีความหมายไม่ออกเพราะคำว่าดอกไม้จานดอกไม้จานไม่เคยมีปรากฏอยู่ในสารระบบของการค้าของบริษัทที่ทำงานอยู่เลยคือทั้งที่มีการค้าขายหลายอย่างกระทั่งเสื้อผ้าแพรพันข้าวสารกะปิน้ำปลาหรือแม้แต่พวงหรีดน้ำอบน้ำไทยไปจนถึงภาชนะเครื่องใช้ถ้วยชามมีเกือบหมดค่ะแต่ที่พูดกันว่าดอกไม้จานเนี่ยยังไม่เคยได้ยินนะมีของขายประเภทตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนเลยก็ว่าได้ก็ถ้าเช่นนั้นดอกไม้จานคืออะไรล่ะของกินจำพวกพืชผลหรือเปล่าของใช้จำพวกดอกไม้แห้งไหมพูดถึงของใช้จำพวกดอกไม้แห้งค่อยเข้าเขาหน่อยเพราะดอกไม้แห้งที่ทำเทียมดอกไม้สดบริษัทก็มีค้าอยู่เหมือนกันนะแต่จะมีสต็อกอยู่ในคลังสินค้าหรือเปล่าก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าสินค้าบางอย่างก็ไม่ได้สำรองไว้ในคลังทีเดียวนักก็ยิ่งพวกของสดผักสดอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นจำพวกดอกไม้แห้งดังที่คิดก็พอเห็นเขาลางๆใครคนหนึ่งในหมวดจัดซื้อเนี่ยเป็นผู้เสนอขึ้นมาว่าดอกไม้จานก็คือดอกไม้จันดอกไม้จันสำหรับใช้ในงานศพนะสิพนักงานรับโทรเลขเขียนไม้หันอากาศเป็นสระอาอันนี้น่าจะเป็นการเขียนคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะหรือพนักงานส่งโทรเลขคงจะเคาะไม้หันอากาศเป็นสระอาส่งมาก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเทพเขียนผิดโดยอารามรีบก็ได้ไม่ใครก็ใครคนใดคนนึงแหละแต่จะเป็นความผิดของใครจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ก็นั่นแหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าลางมรณะแล้วก็ลงตีความหมายแล้วก็ตกลงใจที่จะส่งของที่สั่งมานี้แล้วทีนี้หมวดจัดซื้อนะคะก็ลงมือจัดซื้อดอกไม้จันทร์จำนวน2เข่งส่งไปให้คุณเทพตามที่ต้องการด่วนเพราะตามความเข้าใจกันว่าที่อรัญญประเทศนั้นไม่ค่อยมีของประเภทนี้จำหน่ายมากมายเท่าไหร่นักสงสัยว่าเจ้านายที่โน่นคงจะสั่งซื้อจากสาขาบริษัทไปใช้ในงานใหญ่โตเข้าสักรายหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่าลงสั่งถึงจำนวน2เข่งก็ไม่น้อยเป็นจำนวนถึง500อันขึ้นไปคุณผู้ฟังเคยเห็นดอกไม้จันทร์ไหมคะก็ดอกไม้จันทร์ที่ทำด้วยเศษของไม้ฉำฉาหรือว่าขี้กบไม้ฉำฉาเป็นเส้นบางๆคล้ายกับผ้าเทปหรือว่าริบบิ้นขนาด1นิ้วแล้วก็เอามาทำเป็นรูปดอกไม้ติดก้านถือตามที่จะภาพงานศพเขาแจกให้กับแขกเรือที่มาในงานพร้อมธูปเทียนสำหรับขึ้นไปร่วมเผาศพคนตายนั่นแหละค่ะทีนี้แขกที่ไปในงานศพเนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดหาไปแต่สมัยนี้เพื่อความสะดวกเจ้าภาพก็เลยเป็นผู้เหมาจัดให้เสร็จสรรพแขกที่ไปในงานศพส่วนมากก็เลยไปมือเปล่าอย่างดีก็ถือพวงหรีดแต่ก็น้อยกว่าคนที่ไปมือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยจะอยากควักถ้าหากว่าคุณผู้ฟังบางคนนะคะไม่รู้จักดอกไม้จันทร์แต่บีคิดว่าน่าจะส่วนน้อยนะก็ลองเข้าไปถามดูตามร้านพวงหรีดหรือว่าเซิร์ช Google ดูก็แล้วกันคือดอกไม้จันทร์2เข่งเนี่ยไปถึงอรัญญประเทศในวันถัดไปจากวันที่คุณเทพโทรเลขสั่งเข้ามาดูเหมือนจะราว3วันคือในวันที่4ตอนเช้านับจากวันที่ได้รับโทรเลขโดยการขนส่งทางรถไฟช่างประจวบเหมาะอะไรแบบนั้นก่อนหน้าวันที่ดอกไม้จันทร์จำนวน2เข่งจะไปถึงที่สาขาอรัญญประเทศเพียงวันเดียวค่ะก็คือในตอนเย็นหรือว่าค่ำของวันนั้นเองก็มีโทรเลขมาจากสาขาอรัญญประเทศเข้ามาอีกถึงสำนักงานใหญ่อีกฉบับนึงซึ่งพอดีบริษัทเลิกงานซะก่อนแต่เมื่อเปิดข้อความโทรเลขนั้นออกดูในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกันเพราะว่าข้อความในโทรเลขนั้นมีใจความว่าคุณเทพถูกยิงตายเสียแล้วเมื่อตอนกลางวันของวันที่ก่อนหน้าดอกไม้จันจะไปถึงเพียงวันเดียวเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าคุณเทพถูกยิงตายตอนบ่ายวันนี้รุ่งขึ้นดอกไม้จันทร์ก็ไปถึง อันนี้ก็เท่ากับว่าส่งดอกไม้จันนั้นไปร่วมในงานศพคุณเทพพอดีเพราะตอนบ่ายเครื่องบินข้าศึกลอบเข้ามาเอาปืนยิงกราดฝูงชนในอำเภออรัญญประเทศคุณเทพโผล่หน้าพ้นชายคาออกไปดูก็เลยนับเคราะห์จากกระสุนปืนจนถึงแก่ความตายแบบนี้จะไม่ให้เรียกลางมรณะได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่าภายหลังที่คุณเทพเสียชีวิตเราถึงได้รู้ว่าคุณเทพสั่งซื้อดอกไม้จีนไม่ใช่ดอกไม้จันคุณผู้ฟังคะดอกไม้จีนนี่เป็นจำพวกผักแห้งหรือว่าพืชผักชนิดหนึ่งที่ส่งมาจากประเทศจีนในสมัยนั้นใช้เป็นผักต้มแกงจืดคล้ายกับหน่อไม้จีนแห้งซึ่งชาวจีนนิยมกินกันนักภาษาจีนเรียกกันว่าจำฉ่ายค่ะซึ่งตัวของบีเองก็ชอบกินเหมือนกันเพราะเป็นของอร่อยมากคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ารู้จักกันมากหรือเปล่านะแล้วรู้จักกันมานานแล้วหรือยังอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเป็นลางสังหรณ์ก่อนที่ชะตาจะถึงคาดได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแค่สระอากลายเป็นสระอีแค่นี้ก็ทำให้ตีความหมายผิดพลาดไปได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าใครเป็นคนผิดด้วยไม่มีใครเฉลียวใจเลยสักนิดหนึ่งเลยนะคะว่าการสั่งดอกไม้จันนั้นไม่น่าจะสั่งเป็นจำนวนเข่งน่าจะเป็นจำนวน100หรือจำนวนอันแต่สำหรับดอกไม้จีนนั้นต้องสั่งเป็นเข่งแน่เพราะคำนวณได้ว่าเข่งหนึ่งประมาณกี่กิโลหรือกี่ร้อยชั่งได้ทันทีก็น่าแปลกตรงที่ว่าสาขาอารันเนี่ยก็ไม่เคยสั่งดอกไม้จีนมาก่อนเลยเหมือนกันพอลงมือสั่งครั้งแรกก็มีอันให้เป็นไปแบบนี้ก็เป็นอันว่าคุณเทพเสียชีวิตลงไปแล้วก่อนหน้าวันที่ดอกไม้จันทร์จะไปถึงเพียงวันเดียวและศพของคุณเทพก็ลงมาจัดชาปนกิจที่กรุงเทพตามธรรมเนียมแต่ว่าเรื่องมันควรจะยุติเพียงเท่านี้ถูกไหมคะแต่ระยะนั้นก่อนหน้าที่จะทำการชาปนกิจเนี่ยทุกคนมักจะชอบหยิบเอาเรื่องนี้เอามาเล่าเอามาถกกันอยู่เสมอเรื่องมันก็เลยมักจะไม่ยุติลงง่ายๆจนกระทั่งงานศพของคุณเทพผ่านไปแล้วนั่นแหละเรื่องมันค่อยสงบลงทีนี้ยังมีเรื่องพิสดารออกไปอีกฟังตามคำบอกเล่าของยามที่เฝ้าหน้าบริษัทในเวลากลางคืนคนหนึ่งซึ่งมาบอกเล่าให้พนักงานข้างบนที่ทำงานได้ฟังในตอนเช้าขณะเดียวกันกับที่โทรเลขมาถึงในตอนเช้าวันนั้นเป็นตุเป็นตะเลยว่าเมื่อคืนนี้มีชายร่างเล็กๆคนหนึ่งเดินตรงมุ่งหน้าเข้ามาที่บริษัทตอนนั้นผมกำลังยืนยามอยู่ทางด้านมุมริมคลองห่างจากหน้าประตูประมาณ 4-5 ก้าวผมถามว่ามาหาใครครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันและผมก็บอกเขาว่าบริษัทปิดแล้วนี่ครับถ้าจะมาหาใครในที่ทำงานนี้ก็ต้องมาพรุ่งนี้เช้าและบริษัทนี้ปิด5โมงเย็นนี่มันค่ำมืดดึกดื่นแล้วนี่ครับตอนที่ผมพูดเนี่ยผมก็เดินเข้าใกล้เขาด้วยแต่คนที่มานั้นไม่อยากจะพูดอะไรทีแรกผมก็คิดว่าหมอที่มาชอบกลซะแล้วสงสัยจะเป็นพวกทุจริตเข้าไว้ก่อนผมขยับไม้ในมืออยู่เหมือนกันพลาดท่าก็ต้องใช้ไม้ตะบองหรือมีดที่พกอยู่นี้ป้องกันตัวไว้ก่อนแน่ผมระวังตัวแจทีเดียวไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่พูดหันหลังกลับแล้วก้าวออกมาเอ๊ะคุณครับเขาก้าวออกไปได้2ก้าวกระมังแล้วก็หายวับไปเลยไม่ทราบว่าไปทางไหนก็คุณดูสิครับตรงหน้าบริษัทเราก็โล่งๆไม่มีอะไรเขาจะหายไปทางไหนได้เร็วอย่างนั้นผมวิ่งออกไปดูก็ไม่เห็นวี่แววไม่มีจริงๆครับไม่มีทางว่าเขาจะเดินเร็วขนาดนั้นแน่เพราะตอนที่เขาเดินเข้ามาครั้งแรกนั้นผมก็เห็นเขาเดินมาอย่างช้าๆแต่แปลกนะครับผมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเลยครับเขาแต่งตัวเรียบร้อยสวมเสื้อนอกกางเกงขายาวด้วยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าเขาคือใครคุณผู้ฟังคะผีส่วนมากที่เราได้ยินได้ฟังกันมักจะเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนๆ ก็คือเป็นช่วงที่บ้านเมืองเรายังไม่เจริญนะคะในสมัยที่ตึกรามบ้านช่องไม่ได้หนาหูหนาตาเหมือนเฉกเช่นปัจจุบันนี้ถนนหนทางก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีบ้านช่องปลูกติดกันเป็นทิวแถวเหมือนที่เห็นเหมือนปัจจุบันนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีอุดมสมบูรณ์เหมือนกับยุคนี้นะคะเรื่องผีก็เลยเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นรวดเร็วราวกับสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าก่อนหน้านั้นขึ้นไปหลายปีซะส่วนมากและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะนั้นเช่นเดียวกันค่ะสมัยนั้นในตรอกสะพานสว่างที่ปากตรอกนี่เคยเป็นโรงงานยาสูบแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นที่ทำการสรรพากรเขตนี้ไปแล้วตรงบริเวณหน้าสรรพากรเขตแต่เดิมก็เคยเป็นคลอง ผ่านหน้าโรงเรียนจะเรียกกันว่าคลองมหาสวัสดิ์ก็เห็นจะไม่ผิดนะคะก็คือแยกออกมาจากคลองพดุงกรุงเกษมเริ่มแต่เชิงสะพานเจริญสวัสดิ์หรือว่าสะพานหัวลำโพงผ่านมาตามถนนพระราม4ไปทางสะพานสว่างสะพานเหลือง3ย่านจนกระทั่งถึงคลองเตยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คลองเหล่านั้นกลายเป็นถนนไปหมดแล้วนะคะคนรุ่นหนุ่มสมัยนี้หรือว่าเป็นเยาวชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่เกิดไม่ทันในยุคนั้นนะคะก็อาจจะไม่เคยเห็นภาพคลองที่ว่านี้ก็ได้แต่ช่างบรรยากาศเรื่องคลองไม่ได้สำคัญนักเพียงแต่เล่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นให้ฟังเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเองเพราะว่าสถานที่สำคัญที่มาของเรื่องนั้นอยู่ที่ต้องเดินเข้าไปในตรอกสะพานสว่างเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมของถนนในตรอกคือที่จริงก็เรียกว่าซอยแต่ว่าสมัยนั้นเรียกกันว่าตรอกมากกว่าแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆตามถนนก็มีหักเลี้ยวเล็กน้อยคดเคี้ยวอยู่บ้างผ่านหน้าโรงเรียนสตรีมีชื่อแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนภาษาฝรั่งแบบโรงเรียนเซนต์โยเซฟหรือว่าอัสสัมชัญคอนแวนเดี๋ยวนี้มีอยู่หรือเปล่าอันนี้บีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเดินผ่านหน้าประตูแล้วก็รั้วสังกะสีที่กั้นอาณาเขตของโรงเรียนไปจนสุดนั้นจะมีคลองขั้นอยู่หรือว่าเป็นคลองขนานข้างๆของตัวโรงเรียนไม่ใช่หน้าโรงเรียนคลองนี้จะมาเชื่อมกับคลองที่กล่าวถึงครั้งแรกฉะนั้นระหว่างคลองที่ขวางถนนในตรอกสะพานสว่างหน้าโรงเรียนฝรั่งนี้จะมีสะพานเล็กๆ เป็นสะพานไม้ขนาดกว้างเท่ากับตัวถนนในตรอกนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะข้ามเชื่อมไปยังกับถนนที่จะออกไปสู่วัดแก้วฟ้าด้านหนึ่งและก็วัดมหาพฤทธารามอีกด้านหนึ่งสะพานเล็กๆนี่แหละค่ะที่เป็นที่มาของเรื่องผีเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนเล่ามาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามาบอกว่าคืนวันนึงนะประมาณ5ทุ่มเศษกลับจากดูภาพยนตร์นั่งรถรางมาลงที่หน้าสะพานสว่างแล้วก็เดินมาที่ตรอกมุ่งหน้าจะกลับบ้านซึ่งคนที่เล่าตอนนั้นอายุประมาณ22ปีหรือว่าเล็กน้อยกว่านั้นอยู่ในวัยหนุ่มผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้วเป็นคนกล้าบ้าบิ่นพอดูค่ะไม่ค่อยกลัวในเรื่องผีสางเท่าไหร่นักคือบ้านที่เขาอยู่เนี่ยลัดเข้าไปในตรอกสะพานสว่างนี้แหละเกือบจะถึงหัวแยกถนนที่จะไปทางวัดแก้วฟ้าแล้วก็หนทางจากปากตรอกสะพานสว่างมาถึงโรงเรียนก็ประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรสมัยนั้นเรียกว่าชำนาญในการเดินทั้งนั้นนะคะเพราะว่ารถราไม่ค่อยมีหนาแน่นเหมือนกับสมัยนี้ในระยะประมาณสัก100เมตรเห็นจะได้ค่ะเกือบจะถึงสะพานข้ามคลองหน้าโรงเรียนฝรั่งนี้แล้วก็เดินจ้ำไปพลางสายตาก็มองไปข้างหน้าอาศัยที่มันมีแสงสว่างของไฟฟ้าตรงมุมรั้วของโรงเรียนนี่แหละค่ะซึ่งอยู่ติดกับเชิงสะพานพอรางๆพอจะมองเห็นได้ก็มองไปเห็นว่าบนสะพานนั้นมีเด็กผู้หญิงรุ่นสาวคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับนักเรียนโรงเรียนนี้คือยืนสงบนิ่งอยู่ข้างราวสะพานด้านในหันหน้าเข้าหาตัวโรงเรียนทีนี้เมื่อเดินเกือบมาถึงเชิงสะพานก็ยิ่งเห็นภาพของเด็กผู้หญิงคนนี้ชัดเจนขึ้นก็เลยแน่ใจว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นเด็กนักเรียนแน่เพราะว่าชุดนักเรียนที่สวมใส่คือเสื้อเครื่องแบบคล้ายกับเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็กระโปรงสีของโรงเรียนและที่แปลกใจมากกว่าครั้งแรกก็เพราะว่าทำไมดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้แล้วเด็กนักเรียนหญิงคนนี้จึงมายืนอยู่คนเดียวแล้วก็มองเข้าไปในโรงเรียนทำท่าเหมือนจะหาทางเข้าไปในโรงเรียนแบบนั้นแหละอันนี้ก็คือเดาเอานะว่าคงจะเป็นเด็กนักเรียนที่กินนอนภายในโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนนี้ค่ะได้ทราบว่ามีนักเรียนกินนอนหรือที่เรียกกันว่านักเรียนประจำอยู่ในโรงเรียนด้วยกันหลายคนเหมือนกันก็เลยลดฝีเท้าลงในขณะที่เดินขึ้นสะพานเข้ามาใกล้เกือบจะถึงผู้หญิงคนนี้แล้วเด็กนักเรียนคนนี้ก็หันหลังให้นะคะไม่ได้สนใจว่าจะมีใครเดินผ่านเธอหรือเปล่าจนเกือบจะถึงระยะตัวที่ยืนอยู่แล้วก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นไม่ใช่เป็นไปในทำนองอกุศลนะไม่ได้คิดว่าเป็นคนหนุ่มเห็นเด็กสาวมายืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวๆคิดจะจีบอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่คิดอย่างพลเมืองดีก็คือคิดว่าพอจะช่วยอะไรได้ไหมโดยที่ตัวเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะช่วยไปในทำนองใดเพราะว่ายังไม่รู้สาเหตุว่าเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ด้วยความคิดดังว่านี้นะคะก็เลยหยุดฝีเท้าเดินยืนอยู่เบื้องหน้าหรือด้านหลังของเธอนั่นแหละในระยะห่างประมาณ2ก้าวเห็นจะได้ก็เลยเอ่ยปากทักเรียกว่าหนูก็เรียกแบบนี้แหละเพราะสังเกตเอาว่าเธอคงจะอายุประมาณ 16-17 แต่เธอก็ไม่ได้หันมานะจะว่าไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ไม่ได้คิดที่จะหันมาอันนี้ก็ไม่เชิงก็เลยขยับปากเรียกอีกครั้งนึงบอกหนูคราวนี้เธอเอี้ยวหน้าหันมามองตามเสียงเรียกของเจ้าของเรื่องนี่อย่างช้าๆค่ะแต่ยังไม่ได้ขยับร่างซะทีเดียว ได้เห็นใบหน้าของเธอถนัดขึ้นอีกเล็กน้อยทีนี้เมื่อดวงหน้านั้นหันมาตรงกับแสงไฟมุมรั้วโรงเรียนพอดิบพอดีเป็นใบหน้าของเด็กสาวเหมือนที่คิดไว้แต่แรกแต่ดวงตานั้นเศร้าคล้ายกับจะแสดงความผิดหวังหรือว่ามีเรื่องยุ่งยากอะไรสักอย่างหนึ่งคือสังเกตดูว่าในตาของเธอเนี่ยไม่ได้มองมาทางเจ้าของเรื่องทีเดียวนักแต่ว่าพุ่งมองเลยผ่านไปก็เลยหลุดปากถามออกไปบอกว่าหนูมายืนทำอะไรอยู่นี่ดึกๆดื่นๆเธอก็ไม่ตอบแล้วก็หันหน้ากลับไปที่เดิมบอกเอ๊ะหนูเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ไม่ใช่หรอก็พยายามจะหาเหตุผลให้ตอบเธอก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าคราวนี้เธอหันหน้ากลับมาแล้วก็ทำท่ายิ้มก็เลยถามไปบอกหนูเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนนี้มั้งเธอก็พงกหัวเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมเผยริมฝีปากพูดนะคะก็เลยถามออกไปอีกบอกอ้าวแล้วหนูมาทำไมดึกๆดื่นๆแบบนี้ล่ะหรือว่าหนูไปเที่ยวไหนมาแล้วกลับเข้าโรงเรียนไม่ได้เมื่อขยับเข้าไปใกล้อีกเล็กน้อยคราวนี้เธอหันมาทั้งตัวค่ะแม้จะเป็นเวลากลางคืนแสงไฟไม่ได้สว่างทีเดียวนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยคนนึงเหมือนกันคือดวงหน้าพิษดูแล้วเนี่ยมันคล้ายกับลูกครึ่งคือดูไปดูมาเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะแต่เธอก็ไม่ได้ตอบคำถามได้แต่เพียงยิ้มเศร้าๆก็เลยพูดไปบอกน่าจะเข้าโรงเรียนไม่ได้กระมังเธอก็พยักหน้าอ้าวแล้วหนูทำไมไม่ไปเรียกยามที่หน้าประตูล่ะหรือกลัวครูก็พูดไปเรื่อยละค่ะเมื่อเห็นว่าเธอไม่ยอมตอบสักคำหนึ่งแต่พอขยับจะพูดต่อเธอก็เผยริมฝีปากปล่อยน้ำเสียงของเธอหลุดออกมาคุณผู้ฟังคะเสียงของเธอแหบแห้งไม่สมกับรูปร่างเลยแต่ก็พยายามคิดอยู่ว่าเสียงเธอในอาการแบบนี้นี่น่าจะเป็นคนเป็นหวัดมากกว่าหนูเข้าไปข้างในไม่ได้เธอพูดแบบนี้เอหนูไม่กล้าเข้าหรือยังไงหรือไม่อยากเข้าไปหนูอยากเข้าไปข้างในค่ะแต่เข้าไม่ได้หนูไม่ใช่นักเรียนที่นี่หรอหนูเป็นนักเรียนประจำที่นี่ด้วยหรือเปล่าก็ถามซ้ำไปเธอก็พยักหน้าแล้วก็เอี้ยวกายเล็กน้อยชี้มือไปทางชั้น2ของตึกหลังหนึ่งภายในบริเวณรั้วซึ่งอยู่ห่างออกไปจากตึกแรกที่มองเห็นนะคะเป็นตึกที่2ถนัดถัดไปจากตึกแรกซึ่งเป็นตึกชั้นเดียวเมื่อยืนอยู่บนสะพานจึงจะมองข้ามรั้วสังกะสีเข้าไปเห็นส่วนมุมของตัวตึกได้บ้างส่วนตึกที่เธอชี้ให้เห็นนั้นเป็นตึก2ชั้นเก่าๆภายในบริเวณรอบๆตึกนั้นมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมตัวตึกร่มรื่นเลยเธอก็บอกว่าหนูนอนอยู่ที่ตึกนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องไปเรียกที่ประตูสิถึงไงหนูก็เข้าไปตึกนั้นไม่ได้หรอกค่ะอ้าวทำไมล่ะหนูถูกทำโทษไม่ให้เข้าโรงเรียนเหรอไม่ใช่ค่ะหนูเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะข้างในนั้นมีไม้กางเขนอ้าวทำไมล่ะไม้กางเขนมันขัดประตูห้องเธอเอาไว้เลยผู้หญิงคนนั้นก็สายหน้าสังเกตดูว่าดวงตาทั้งคู่นี่ซึมๆประหลาดดูเหมือนว่ามันขุ่นมัวซะด้วยซ้ำจนเกือบจะไม่เห็นแก้วตาใสๆของเธอเหมือนกับแก้วตาของคนอื่นทั่วๆไปคือในตาทั้งคู่มองก็มองไปที่ตัวตึกในขณะที่พูดนะคะไม่หรอกค่ะแต่หนูกลัวไม้กางเขนหนูเข้าไปไม่ได้เอ๊ะไม้กางเขนมีอะไรเหรอประเดี๋ยวก่อนหนูเป็นคนคริสต์หรือคนพุทธเป็นคนคริสต์ค่ะเจ้าของเรื่องได้ยินแบบนั้นก็ถอยหลังมาก้าวหนึ่งอ้าวก็ถ้ายิ่งเธอเป็นคริสต์แล้วทำไมต้องกลัวไม้กางเขนด้วยล่ะหนูอยากเข้าไปหาเพื่อนหนูอยู่บนตึกนั้นแต่หนูเข้าไปไม่ได้ที่หน้าประตูมีไม้กางเขนหนูกลัวไม้กางเขนทีนี้ล่ะค่ะพอได้ยินคำนี้ก็ฉุกคิดขึ้นมาทันทีขยับจะก้าวถอยหลังหรือขยับจะให้ตัวเองห่างออกจากเด็กนักเรียนคนนั้นแต่เหมือนกับว่าคล้ายเหมือนคนไม่มีแรงไม้กางเขนเออจริงสินะนึกขึ้นได้คนที่เป็นคริสตศาสนิกชนส่วนมากเขาจะถือไม้กางเขนซึ่งมีรูปพระเยซูตรึงอยู่บนไม้นั้นซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเครื่องบูชาของไทยเราที่เคารพนับถือก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกันภัยแล้วก็พูดผีปีศาจได้เป็นอย่างดีไม้กางเขนก็เช่นเดียวกันค่ะเขาใช้ป้องกันพูดผีของเขาได้ไม่แตกต่างกับของเราเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าของเรื่องเองก็ยังอยากจะรู้ความจริงก่อนอีกนั่นแหละก็แข็งใจเอ่ยถามไปเธอกลัวไม้กางเขนถ้างั้นเธอก็เหมือนนักเรียนคนนั้นอ่านใจออกค่ะหันมามองหน้าจริงแหละในตาทั้งคู่เนี่ยไม่มีอะไรเลยมันฝ้ามัวดูไม่สดใสเหมือนคนคราวนี้เนี่ยเธอยิ้มเหนื่อยๆค่ะหนูไม่ใช่คนหนูเป็นผีร้องในใจเลยทีนี้พังอ่ะออกมานิดนึงจริงค่ะหนูตายไปแล้วหนูเป็นผีจึงต้องกลัวไม้กางเขนหนูผ่านไม้กางเขนที่หน้าประตูและหน้าห้องพักหนูเข้าไปไม่ได้อย่าพูดเล่นนะหนู หนูไม่ได้ล้อเล่นนะคะหนูตายไปแล้วจริงๆคุณเห็นต้นชมพู่นี่แล้วใช่ไหมคะเด็กนักเรียนคนนั้นชี้ให้ดูต้นชมพู่สูงใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ภายในรั้วโรงเรียนขณะนั้นใบเขียวชอุ่มแล้วก็มีผลชมพู่เต็มไปหมดแลดูครึ้มเป็นเงาปกคลุมมีกิ่งก้านยื่นลำออกมานอกรั้วทางด้านริมคลองเล็กๆนั้นนั่นแหละค่ะหนูตายที่ต้นชมพู่ต้นนี้คุณไม่เคยรู้เรื่องบ้างเลยเหรอคะหนูผูกคอตายที่ต้นชมพู่นี้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนี้มาแล้วจริงๆนะคะบัดซบเจ้าของเรื่องบอกผมไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อนเลยถ้าผมรู้เรื่องนะผมก็คงจะไม่กล้าหยุดทักทายกับเธอแน่นอนเธอเป็นผีจริงๆนะเหรอในใจก็ยังถามอีกแต่มันเหมือนกับเป็นคำถามที่ไม่ได้เปล่งออกมาจากปากคือมันนึกในใจอ่ะแล้วก็แย้งกันออกมาแต่คุณผู้ฟังคะเจ้าของเรื่องบอกให้ตายสิแต่เพียงนึกถามในใจเท่านั้นเธอยังอ่านใจออกอีกก็หนูเป็นผีจริงๆนะสิคุณไม่เชื่อเหรอเหมือนกับพยายามบอกตัวเองอะว่าไม่เชื่อเพราะผีที่ไหนจะมาคุยเป็นตุเป็นตะกับคนได้ขนาดนี้อ่ะถ้าคุณไม่เชื่องั้นหนูจะทำให้ดูพอขาดคำค่ะร่างของเด็กคนนั้นก็ลอยขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ของต้นชมพู่ต้นนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเธอลอยขึ้นไปได้ยังไงไม่มีแม้กระทั่งเงาวูบวาบของเธอที่จะแสดงเธอกระโดดหรือเหาะขึ้นไปแต่ถึงจะให้กระโดดจริงอย่าว่าแต่เธอเลยต่อให้นักกายกรรมเก่งๆก็กระโดดขึ้นไปไม่ได้เพราะมันสูงมากๆต้องกระโดดให้พ้นขอบของรั้วอีกด้วยจึงจะไปถึงกิ่งชมพู่กิ่งนั้นได้คือมันสูงจริงๆถ้าคำนวณแล้วก็ต้องสูงไม่น้อยกว่า 3-4 เมตรขึ้นไปก็อดเสียวในหัวใจไม่ได้ทีนี้เมื่อปฏิหาริย์ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วแม่นักเรียนสาวก็นั่งห้อยขาทั้งคู่บนกิ่งไม้นั้นอย่างสบายอารมณ์อีกสักประเดี๋ยวนึงเธอก็โน้มหน้าลงมาคราวนี้ได้เห็นเธออ้าปากหัวเราะเสียงปร่าชอบกลอะไรไม่ร้ายเท่าที่เห็นได้รางๆว่าฟันในปากของเธอน่ะขาวจริงแต่ซี่มันใหญ่ยาวผิดสังเกตว่าเป็นฟันคนธรรมดาเธอทำเสียงหัวเราะคล้ายกับชอบใจแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นลุกขึ้นยืนบนกิ่งเหมือนกับทำท่าจะเดินเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องเกาะพยุงอะไรเลยตรงคอของเธอนั้นเจ้าของเรื่องบอกว่าเห็นมีเชือกเส้นหนึ่งผูกอยู่กับคอด้วยแล้วก็ปล่อยปลายเชือกอีกข้างหนึ่งให้ห้อยเป็นชายลงมายาวประมาณเมตรเศษก็ไม่รู้ว่าเชือกเส้นนั้นปาฏิหาริย์ขึ้นไปอยู่บนคอเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าตอนที่เธอยืนบนสะพานนั้นคือแน่ใจว่าไม่มีเชือกติดอยู่เลยจะว่าเธอขึ้นไปหยิบเอาบนต้นชมพู่อันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ต้องให้ได้ใช้เวลาคิดนานเท่าไหร่เพราะว่าได้เห็นเหตุการณ์นี่มันพิสดารยิ่งไปกว่านั้นก็คือเธอเอาชายเชือกที่เหลือจากการผูกคอนั้นค่ะผูกกับปลายกิ่งชมพู่กิ่งใหญ่ที่เธอนั่งอยู่และทิ้งตัวลงมามันรวดเร็วมากรวดเร็วเกินกว่าจะได้เห็นในขณะที่เธอผูกเพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นเธอก็ทิ้งร่างลงมาในลักษณะที่เรียกกันว่าคนผูกคอตายนั่นแหละค่ะชั่วอึดใจนะคะใบหน้าของเด็กนักเรียนคนนั้นก็หันมาทางเจ้าของเรื่องแล้วดวงตาทั้งคู่เหมือนกับจะปลิ้นถลนออกมาจากนอกเบ้ามีลิ้นยาวผิดกว่าปกติแลบออกมาจากปากของเธอเองแล้วก็เสื้อเครื่องแบบนักเรียนที่เห็นเมื่อครู่นี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเสื้อเก่าๆตัวหนึ่งพร้อมด้วยกระโปรงสีดำสั้นๆแล้วก็โดยที่แขนเสื้อตัวนี้กุดเพียงชั่วไหล่แขนที่เธอห้อยลงมาสองข้างนั้นเนี่ยเห็นได้ถนัดว่ามันคือกระดูกชัดๆไม่ใช่เนื้อหนังของคนเลยร้องออกมาไม่เป็นภาษาคนพอรู้สึกตัวว่าโดนผีหลอกเข้าเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกก็ไม่รู้ว่าได้ออกวิ่งหนีไปทางไหนบ้างหรือว่าไปจากที่นั่นไหมไม่รู้ว่าเท้าทั้งคู่เนี่ยไปช่วยตัวเองได้สักแค่ไหนเพราะชิงหมดสติวูบไปก่อนตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยไม่เคยคิดผ่านถนนเส้นนั้นในเวลาค่ำคืนอีกเลยต่อให้จะมีแสงไฟสว่างสักแค่ไหนก็ตามเขาบอกว่าผมไม่กล้าเดินอีกแล้วทีนี้มาฟังเรื่องของคนเลี้ยงผีกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของคุณธเนศค่ะคุณธเนศเล่าว่าตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งอายุ18ปีก็ไม่อยากจะเข้าไปในบ้านของแปะเลยเพราะว่าในบ้านนั้นไปเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เห็นกะโหลกศีรษะทุกคนกะโหลกศีรษะที่คุณธเนศเองเห็นแล้วที่มันมีวางอยู่บนที่บูชาพระแล้วก็ตั้งอยู่ข้างหน้าระหว่างเชิงเทียนกับกระถางธูปคุณธเนศเคยถามคุณแม่บอกว่าคุณแม่ทำไมแปะแกชอบเอาหัวกะโหลกคนมาวางไว้บนหิ้งบูชาพระแปะแกเลี้ยงผีน่ะลูกคุณแม่ก็ให้ความรู้เรื่องนี้กับคุณธเนศเมื่อตอนคุณธเนศ สอบถามคุณแม่นะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถามคุณแม่แล้วก็ได้รู้เรื่องตอนอายุ14ถึง15ปีตอนนั้นก็สนใจมากก็เลยถามต่อไปบอกว่าแต่แกเลี้ยงผีไว้ทำไมแม่คนเก่าๆเขาก็มักจะเป็นแบบนี้แหละเมื่อบวชเรียนอยู่นานๆก็มีความรู้ความชำนาญในการรักษาโรคต่างๆด้วยวิธีรดน้ำมนต์ที่นี่ก็เอาน้ำมนต์นี่แหละไปขับไล่ผีที่เข้าไปสิงอยู่ในตัวคนให้ออกไปคนที่ขับไล่ผีได้ก็เลยมักจะเลี้ยงผีไว้ด้วยสำหรับใช้ผีเป็นประโยชน์ในบางอย่างและทุกวันนี้แปะแกเลี้ยงผีหรือเปล่าแม่เลี้ยงสิแปะแกเลี้ยงผีตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแกบวชเน้นตั้งแต่ยังเล็กๆพอเป็นหนุ่มใหญ่ใครๆก็นับถือว่าแกเป็นหมอรักษาโรคด้วยการรดน้ำมนต์เมื่อมีคนมานับถือทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแกก็สึกออกจากพระมาหากินในทางเป็นหมอรดน้ำมนต์แล้วก็แต่งงานกับพี่ของแม่พ่อของแปะเนี่ยก็เป็นคนจีนนะแม่ของแปะเป็นคนไทยใครๆเขาก็เลยเรียกแกว่าแปะกันทั้งหมดในการต่อมานะคะคุณธเนศเล่าว่าได้ยินได้ฟังจากคนเฒ่าคนแก่รุ่นราวคราวเดียวกันกับแปะอีกหลายคนพูดถึงการรดน้ำมนต์ของแปะว่าไม่มีใครสู้เพราะว่าแปะแกเป็นหมอผีคือเลี้ยงผีเอาไว้ใช้งานในการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์นั้นเมื่อได้ความแน่ชัดว่าแปะของคุณธเนศเองเป็นหมอผีค่ะเลี้ยงผีไว้ตอนนั้นแหละก็เลยไม่อยากจะเข้าบ้านอีกจนกระทั่งต้องมาเรียนหนังสือในกรุงเทพแล้วกลับไปบ้านในช่วงเวลาปิดเทอมตอนนั้นก็เลยไปเยี่ยมแปะแล้วก็ได้เห็นกะโหลกศีรษะอีกครั้งหนึ่งในการเยี่ยมแปะครั้งนั้นทำให้คุณธเนศเองนะคะชวนน้องสองคนไปด้วยเพราะว่าแปะก็เป็นคุยสนุกเลยค่ะแต่ชวนไปด้วยเพราะว่ากลัวไปหาแปะที่ไรก็ได้ความรู้แปลกนอกจากนั้นแปะยังหยิบแผ่นภาพเล็กๆซึ่งเป็นแผ่นกระดาษบรรจุอยู่ในซองบุหรี่ซองละ1ภาพในสมัยนั้นออกมาหลายสิบภาพเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลมบนพื้นกระดานเสร็จแล้วก็พูดว่าเอ้าดูภาพเหล่านี้แล้วชอบภาพไหนก็จำไว้จำแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นนะอย่ามองภาพที่ชอบนั้นและแปะจะบอกว่าชอบภาพไหนเดี๋ยวก่อนแปะพูดพลางหันหลังให้ทุกคนให้กับลูกหลานของแกนั่นแหละแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้พระบนที่บูชาซึ่งมีกระโดดกระโหลกศีรษะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใกล้ที่สุดจำไว้ภาพนึงนะอาแปะพูดในขณะนั่งประนมมือจำหรือยังจำแล้วครับคุณธเนศก็บอกแปะก็เลยยกมือไหว้พระค่ะแล้วก็หันกลับมาทางกลุ่มเด็กๆแล้วก็ชี้ลงบนภาพแผ่นนึงพร้อมกับพูดแล้วก็ยิ้มแผ่นนี้หรือเปล่าครับถูกแล้วแผ่นนั้นคุณธเนศบอกด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งแปะเองก็ค่อยๆหัวเราะแล้วหันหน้าเข้าหากะโหลกศีรษะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เลยให้น้องเป็นคนทำหน้าที่แทนคุณธเนศบ้างและแปะก็หันกลับมาชี้ภาพได้ถูกต้องทีนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านค่ะก็เลยเล่าเรื่องนั้นให้แม่ฟังบอกว่าทำไมแปะกระชี้ภาพได้ถูกทุกทีเหมือนกับมีใครบอกแม่ก็เลยหัวเราะก็เลี้ยงผีเรื่องแค่นี้ทำไมแปะกระจะไม่รู้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณธเนศบอกว่าเมื่อถึงเวลาปิดเทอมก็กลับไปบ้านครั้งนั้นแหละเป็นวันที่ได้ยินเสียงคนร้องเอะอะโวยวายในบ้านของแปะก็เลยวิ่งไปชะโงกดูที่หน้าต่างชั้นบนของบ้านตัวเองมองข้ามรั้วไปก็ได้เห็นว่าแปะเนี่ยกำลังรดน้ำมนต์ผู้หญิงคนนึงกลัวแล้วก็เป็นเสียงร้องโวยวายของผู้หญิงคนนั้นทั้งร้องทั้งดิ้นคือดิ้นไปมาอยู่หน้าแปะในขณะที่แปะเองก็นั่งขัดสมาธิหลับตาปากก็บ่นว่าคาถาอาคมตลอดในมือขวาของแปะเองก็มีขันน้ำมนต์ซึ่งตักออกมาจากตุ่มมังกรขนาดกลางที่ตั้งอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาแปะเองก็รดน้ำมนต์ลงบนร่างของผู้หญิงคนนั้นจนน้ำมนต์เกือบจะหมดก็ซัดน้ำมนต์นั้นลงไปที่ร่างของผู้หญิงอย่างแรงพร้อมกับกระชากเสียงที่ร่ายมนต์ผู้หญิงก็มีอาการเหมือนกับคนกำลังถูกตีแล้วก็กำลังจะขาดใจตายเสียงร้องก็เหมือนเสียงแบบใหญ่ๆนะเหมือนเสียงผู้ชายทำไมเขาต้องร้องอย่างนั้นล่ะแม่ก็ถามแม่ไปผู้หญิงคนนั้นมีผีสิงผีมันเข้าไปอยู่ในตัวผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแม่เออใช่มันเข้าไปทำไมแม่ฟังต่อไปเดี๋ยวก็รู้ในขณะนั้นผู้หญิงคนนั้นนอนดิ้นเร่าอยู่ที่พื้นกระดานแล้วก็บางทีก็พยายามจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่เมื่อมีท่าเช่นนั้นแปะก็ซัดด้วยน้ำมนต์อย่างแรงผู้หญิงคนนั้นก็ตะแคงล้มพลอยลงทันทีบอกมึงจะไปไหนแปะก็ถามเสียงลั่นผู้หญิงคนนั้นก็ตอบครวญครางบอกเปล่ามึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนไม่บอกเหรออ้าวไม่บอกอ้าวไม่บอกแปะกระชากเสียงพร้อมกับซัดน้ำมนต์ลงไปทันทีบอกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้น ก็เลยบอกโอ้ยบอกแล้วจ้าบอกแล้วแปะก็เลยบอกมึงมาจากไหนพูดมามาจากบางทะลุจ้าแปะก็เลยซัดน้ำมนต์ลงไปบอกใครใช้ให้มึงมาบอกกูเดี๋ยวนี้ในที่สุดเมื่อทนอำนาจน้ำมนต์ไม่ไหวผู้หญิงคนนั้นก็ตอบด้วยเสียงครวญครางอย่างคนที่ทุกข์ทรมานแสนสาหัสว่าอาจารย์ดำอาจารย์ดำใช้ให้มาอาจารย์ดำคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ให้ผีมาเข้าสิงร่างของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยอาแปะเนี่ยก็เป็นคนที่เอาผีออกเมื่ออาแปะได้ยินว่าอาจารย์ดำอาจารย์ดำใช้มึงมาจริงๆหรือจ้าอาจารย์ดำใช้เขาใช้ให้มึงมาทำอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้แปะเองก็ถามพร้อมกับซัดน้ำมนต์ลงไปค่ะเพราะรู้ว่าถึงยังไงมันก็ไม่บอกง่ายๆทีนี้เมื่อโดนน้ำมนต์ถึงกับร้องบอกกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทรมานฉันเลยฉันกลัวแล้วกลัวก็บอกมาสิเขาใช้ให้มึงทำอะไรผู้หญิงคนนี้ทำให้เป็นบ้าจ้าถ้าอย่างนั้นมึงต้องไปเดี๋ยวนี้ไปไม่ได้จ้ามึงจะลองดีกับกูในวันนี้ใช่ไหมว่าแล้วแปะก็ตักน้ำมนต์ขึ้นมาอีกขันหนึ่งค่ะยกขึ้นแค่หน้าผากปากขมุบขมิบในขณะหลับตาขมวดคิ้วนิ้วหน้าอย่างเคร่งเครียดในที่สุดไม่ถึงอึดใจก็รินน้ำมนต์ลงบนร่างของผู้หญิงคนนั้นทันทีทีนี้น้ำมนต์สัมผัสร่างเสียงร้องอย่างเจ็บปวดแทบจะขาดใจตายก็ได้ระเบิดขึ้นสุดเสียงพร้อมกับบิดตัวดิ้นพลิกคว่ำพลิกหงายไปมาแปะก็ถามบอกมึงจะยอมไปได้ยังทีนี้ไปแล้วจ้าฉันยอมแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกเวลามึงไปมึงต้องเตะตะกร้าบนพื้นดินข้างโน้นให้กูเห็นได้ยินไหมว่าแล้วก็ซัดน้ำมนต์ลงไปได้ยินจ้าโอ้ยกลัวแล้วเจ็บแล้วแปะโบกไม้โบกมือให้ญาติ 4-5 คนของผู้หญิงคนนั้นซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าพากันหลบหลีกไปเพื่อให้ตะกร้าจะได้กระเด็นไปได้ทางนั้นครั้นพอพวกญาติของผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่นเต้นอยู่นะคะก็พากันหยิบตะกร้าของตนจากพื้นดินไม่มีเหลือสักใบแปะก็ร้องบอกว่าอย่าหยิบตะกร้าไปหมดสิเอาวางไว้ตรงนั้นสักใบเวลาผีมันไปมันจะได้เตะตะกร้าให้เห็นญาติคนนึงก็เลยรีบเอาตะกร้าวางไว้ตามความต้องการครั้นแล้วแปะก็เลยเอาน้ำมนต์ซัดลงไปในร่างของผู้หญิงคนนั้นซึ่งร้องแล้วก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับร้องสำทับด้วยว่าเอ้ามึงไปเดี๋ยวนี้เตะตะกร้าข้างหน้าด้วยไปแปะซัดน้ำมนต์ลงไปอีกทีนึงผู้หญิงคนนั้นก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจบอกไปเดี๋ยวนี้ฉันไปเดี๋ยวนี้แล้วในทันทีที่สิ้นเสียงนั้นคุณธเนศซึ่งแอบดูเหตุการณ์อยู่ก็ได้เห็นกับตาตัวเองนะคะก็คือเห็นตะกร้าใบนั้นค่ะกระเด็นกระดอนเหมือนถูกเตะอย่างแรงและพร้อมกันนั้นผู้หญิงที่น่าสงสารก็เสือกกายนอนหงายแน่นิ่งไปแต่ในครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกญาติก็พาผู้หญิงคนนั้นเดินทางกลับบ้านไปมีอาการเป็นปกติสบายดีเหมือนกับไม่เคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณแม่บอกว่าเมื่อเขาพาผู้หญิงคนนั้นมาหน้าตาก็เหมือนคนกำลังจะตายแต่พวกผู้ชาย 4-5 คนนั้นช่วยกันจับช่วยกันยึดไว้เกือบไม่ไหวไอ้ผีที่สิงอยู่ในผู้หญิงคนนั้นกำลังของมันนี่มีมากมายเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณธเนศนะคะที่เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่คุณธเนศยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณ 17-18 ปีซึ่งก็นานมาแล้วพอสมควรประมาณ30ปีน่าจะได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะโดยเป็นเรื่องราวเก่าที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเรื่องอะไรดีก็จำไปทำเรื่องอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำมันนะคะเรื่องของความเชื่อก็ยังคงเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณใครที่ไม่เชื่อก็อยากจะให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนคนที่เชื่อก็อย่างงมงายอะไรมากใช้หลักเหตุแล้วก็ผลในการคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องนั้นเป็นนิยายหรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของบีแล้วอย่าลืมติดตามพระเจอผีทุกวันนะคะ 19:00 นบีจะอัพคลิปลงใน YouTube ช่องพระเจอผีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะพูดคุยทักทายกันได้ที่ LINE @พระเจอผีแล้วก็ Facebook Fanpage พระเจอผี